राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2056 7 जुलाई 1999 को साय लगभग 4 बजे से गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरधावात् कृष्णात्मे हरि ओम नमो परमात्मने श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरुशरणकुलेभ्यो नमः महात्मजनो नमः सर्वे नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। साधन में ये कायदा है जो आप शेष पूर्णता से शुरू करो भगवान की याद रखनी है वो दो तीन तरह से होता है। एक भगवान को याद रखना वह काम करे, एक काम करता हो भगवान को याद रखे, एक भगवान का ही काम समझे। तीन बात तीन तरीका हुआ। भगवान को याद रखते हुए काम करता करना, एक काम करते हुए भगवान को याद करना, तो काम करते हुए भगवान को याद करना इसी अपेक्षा भगवान को याद रखते हुए काम करना ये बढ़िया है। और उनसे भी बढ़िया है कि भगवान का ही काम कर रहे। देखो ध्यान दो, मैं कहता हूँ खाना पीना भी भगवान ही नहीं करते हैं, हाथ पैर धोना भगवान के लिए करते हैं, कपड़ा धोना भगवान के लिए करते हैं, स्नान करना भी भगवान के लिए करते हैं। अगर ऐसे काम सब भगवान के लिए काम करते हैं तो आपका सब भजन हो जाएगा। आपको हो सके नहीं वो नहीं करना है, जो हो सके वो करना है। ये भगवान ही काम करते हैं हम। जैसे एक स्वागत स्त्री है, स्वागत स्त्री कपड़ा पहनती है तो कैसा पहनती है, जैसे पति है पास में तो वह वैसा पहनती है। एक बिंदी भी लगाती है तो उस संबंध से छोटा बड़ा काम पति के लिए करती है, इससे भी बड़ी करके भगवान के लिए करो। आप कोई काम करो, टट्टी पैसा भरो, भगवान ही प्रसन्नता करेंगे। ऐसी जगह नहीं पहने जो किसी को बुरा लगे, किसी को बुरा न लगे, किसी को दुख न हो, किसी को उद्वेग न हो। हर एक काम भगवान कर रहे हैं हम। अगर इसे करने लग जाओ तो शुभ अशुभ कर्म सबसे मुक्त हो जाओगे। यत करो से दशना से हो से दया से यत यद तपस्या से गौते तत्पुरुष बदाय बना शुभाशुभ फले मुंह से शुभ अशुभ कर्म का फल से मुक्त हो जाओगे। यद करो से जो करते भगवान काम करते हैं, जो करते से भगवान काम करते हैं। अब इतना मान लो खर्च क्या है, खाना पीना उठना बैठना सोना जगना जो काम करते हो, जो संसार काम कर रहे हो भगवान काम करते हैं। यह कब सिद्ध होगा, हम भगवान के हैं। स्वागत स्त्री अगर पीहर में रहे तो पति का काम करती है, पीहर में रहे अब ससुराल में रहे तो भगती, पति के संबंध से ही काम करती है। सब वेशभूषा भी पति के संबंध से, उससे भी बढ़कर हम काम भगवान करते हैं। हम भगवान के हो गए। बिगड़ी जन्म अनेक के सुधरे अब ही आज, वही राम को नाम जब तुम उसी तजी को समाज हमारी क्या बात है भाई वहां पर क्या बात आज कहेंगे मुझे वहां कहा था नहीं एक एक ने बुला की कहीं कमी है देखिए आप बताओ बुआ नहीं तो मैं मैं बात गई है लौकिक अलौकिक नहीं दूसरी बात भी आज सत्संग सुनाएंगे याद नहीं आए अब मैं तो सामने बात आ जाए वही आ जाओ क्या करो भूल जाओ अब आज ये मन में आ रही है आप सभी काम भगवान करो कब करो कि मैं भगवान का हूं ये बहुत ही बढ़िया चीज है अब जो काम करता हूं भगवान ही करता हूं काम हरेक भगवान करता हूं मैं बहुत बढ़िया चीज है उत्तम चीज है काम रहता तो ये नाथ आप नहीं करता हूं और मेरे क्या काम है कहाँ जाना है क्या रहना है मेरे कोई काम है ही नहीं भाइयों से बहनों से कहना है अपना कोई काम है ही नहीं हमारे क्या करना है आपका काम करना है यद करो से यदा से यद हो सीधा से यद तपस्या पास बताइए जो कुछ करते हैं भगवान आप तत्कुश मदर करो भगवान सुभाष पड़े मुझसे शुभ अशुभ फला से मुक्त हो जाओगे ये मेरी प्राप्ति हो जाएगी और हमारे करना क्या है हमारे कुछ नहीं करना हमारे करना है कुछ भी नहीं है क्यों ना आपका काम करना है सब भजन हो जाएगा खाना पीना भजन हो जाएगा सोना बैठा भजन हो जाएगा सब भगवान का भजन हो जाएगा मैं आपका हूं एनाथ मैं आपका हूं जैसे स्त्री पति की होती है तो वो पति की होती है वो पति की हो गई बस वही पतिव्रता होती है एक पतिव्रत एक धनी एक मालिक है ऐसे एक भगवान के मुंह है भाई बहन सबके सभी मैं भगवान का हूं भगवान का ही काम करना है हमारे करना क्या है और जाना कहाँ है क्यों जाना है क्यों मिलना है हमारे तो भगवान के लिए मिला है आपका सबका सब भजन हो जाएगा सब मात्र भजन हो जाएगा सब खाना पीना चलना फिरना बैठना उठना सोना देना सब भजन केवल भगवान के लिए करते हैं हमारे कोई मतलब नहीं है किसी से कोई न मतलब नहीं आपको क्या करना है भगवान का काम करना है भगवान का हमारा भाव बदल गया हम भगवान के हो गए तो भगवान का काम करना है जैसे कुंवारी छोरी होती है उनकी अपेक्षा विवाहित में क्या फर्क पड़ता है कि बिलों में सब फर्क पड़ गया वेशभूषा सब बदल गई और घर बदल गया घर पेहर का था वो नहीं रहा अब घर सुनाल हो गया ऐसे हम सभी प्रेमी सब भगवान ही हो गए सत्संग में जाते ही हम भगवान के हो गए अब भगवान काम करते हैं अब करो तो सही ऐसा और हमारे क्या करना है क्या लेना है किसी क्या बनते हो हमें एक भगवान का संबंध है देखो मेरे से आप बात सुनते हो आपको मैं पूछूं कि मेरी बात क्यों सुनते हो सिवाय भगवान के आपका मेरा क्या संबंध भगवान के सिवाय आपका मेरा क्या संबंध है कोई बताओ कोई संबंध नहीं तो आपसे बात पूछते हैं सुनते हैं तो केवल भगवान के कार्य है और आपके हमारे क्या लेना देना है हमसे आपसे बात करें तो भगवान के सिवाय आपसे मेरे क्या लेना या लेना रोटी तो हरेक साधु को आप देते हो तो मेरे को दे दोगे चीज वस्तु कोई देते ही हो आप तुम्हारे को दे दोगे। ये लोग कोई आपका हमारा खास संबंध नहीं है। खास संबंध भगवान की सेवा क्या है? एक एक भाई एक एक बहन पहचान करो। आपका हमारा संबंध है भगवान को छोड़कर क्या है बताओ? हम भगवान के भगवान हमारे इस भगवान के संबंध के सिवाय बताओ मैंने क्या माना? मेरे आप क्या लगते हो? मैं आप क्या लगता हूँ? आपको क्या लेना है? मेरे को क्या लेना आपसे? खूब जी रहे हैं आप, इतने मिले नहीं थे तो हम जीते थे, आप चले जाओ तो जियेंगे। आपका मतलब क्या है? एक भगवान के लिए, भगवान के लिए ही हम मिलते हैं, भगवान के लिए ही सुनते हैं, भगवान के लिए ही बात करते हैं। हम आपस में मिलते हैं केवल परमात्मा के लिए और हमारा कोई मतलब नहीं। या इकट्ठे होते हैं आप किस लिए? सिवाय भगवान के और क्या मतलब है बताओ? आप हमारे क्या मतलब? आप करे जाओ मैं करे जाऊं, क्या मतलब? केवल भगवान के लिए हम मिलते हैं। तो हरेक काम भगवान के लिए करूं मैं, घर का काम हरेक काम भगवान के लिए, प्रभु के लिए करता हूं। सब भजन हो गया, सब मात्र मात्र क्रिया सब भजन हो जाएगा, सब भजन हो गया। और हमारे तो क्या लेना है? क्या तो आपको लेना है मेरे से, या क्या आपसे आप देना? मेरे को कुछ नहीं लेना है। आपका हमारा संबंध केवल भगवान का, इस छोड़कर बताओ क्या संबंध है? क्या आप मेरे लगे? क्या मैं आप लगू? क्या मैं न्याय कर दूंगा? क्या आप न्याय कर देंगे? केवल प्रभु के लिए, प्रभु को लेकर ही आपका हमारा संबंध है। प्रभु का नहीं तो आप हमारे क्या क्या लेंगे बताओ? सीधी सीधी बात है। ऐसे संसार में रहते हैं तो केवल भगवान के लिए और कोई मतलब नहीं हमारा। सब यही जीते हैं, यही करते हैं। सत्संग करने वाले भाई बहनों को ये बात पक्की रखनी चाहिए, हमारा संबंध भगवान के संबंध, भगवान के सिवाय कोई संबंध नहीं हमारा। कुछ आपसे लेना नहीं, कुछ देना नहीं, कुछ नहीं। ये प्रेम से कोई भी दे दी कर दी क्या है? भक्त मत भूख लगी रोटी दे दी आपने, कोई बात नहीं, दे दी दे दी नहीं दे दी दे दी। हमारा संबंध तो भगवान का है और बताओ क्या है? आप यहाँ आते हो सुनते हो, सिवाय भगवान के और क्या संबंध है आपका? मना जैसे आज सुबह बताया कि सभी चीज भगवान की तो है, ये बहुत काम की चीज है। ये सब चीज है, व्यक्तिगत कोई चीज नहीं है। व्यक्तिगत मानते हो गलती करते हो, सब चीज सामान्य है। कोई भी चीज है, आपके पिताजी कहते थे हमारा घर है, उसको आप कहने लगे हमारा घर है, आपके बेटा पोता कहे हमारा घर है, तो किस घर कैसा रहा? किसी भी दिया कुछ ना भगवान लिया। इसलिए भगवान के सिवाय अपने क्या मतलब है? व्यक्तिगत कोई वस्तु हमारी नहीं है। व्यक्तिगत रक्षा करो, उपार्जन करो, अच्छी बनाओ, अच्छे बनाओ, अच्छे बनो, सब ठीक हो, अच्छे काम करो। क्योंकि हमारा काम तो बिगड़ जाए तो भी ठीक, कोई बात नहीं, और भगवान का मकाम बिगड़ना नहीं चाहिए। और हमारे क्या लेना है, क्या देना है? हृदय से है केवल भगवान को लेकर संबंध है। आपका हमारा क्या संबंध है? बस सुना इतने के बाद एक भाई था, फिर सुना देता हूं बातें। भाई नई बात कौन सुना है? नई बात हमारे पास है नहीं। तो वो एकादशी करता, एकादशी करके एक ही ब्राह्मण को एक आदमी को भोजन दे दिया, किसी को जिमा दिया कर दिया, फिर वो पाना करता। तो वर्षा वर्षे ही थी, कोई आदमी आया नहीं। अब पालना करना है हमें, तो किसी को भोजन देकर के फिर पावेंगे। तो बाहर गया तो एक बूढ़े साधु मिल गए, महाराज भोजन करो। हाँ, वो लया करा करने लग गया। महाराज भोग तो आपने भगवान भोग नहीं आया, भगवान क्या और भगवान क्या होता है? ये फालतू बात है, भगवान क्या होता है? निंदा करी को ये भगवान को मानना है, ये खराब आदमी का है, बड़े आदमी का काम नहीं है भगवान को मानने। भगवान क्या मतलब क्या लेन देन तुम करे? मिले कभी, मिले कभी आए, पूछा आपने? भगवान है, भगवान है फत खूब भन लिया। तो पता भगवान क्या है तो आप क्या काम है? आपके हमारे क्या समझ बताओ? अगर भगवान को आप नहीं मानते तो आप हम भी ऐसे बनते? पत्थर खेल ली तो आकाश मान गई। अरे उम्र भर मैंने भोजन दिया, अगर ये ऐसा रहता जीता कैसे? तू मेरा भक्त रहता है, एक दिन में भोजन नहीं करेगा। ये ऐसा ही है, मैं बस भोजन देता हूँ। तो भगवान से माफी मांगी जो महाराज दर्ज करी कोशिश कर। वो मानने में मैंने आप क्या मतलब? आप भगवान को लेकर भोजन करा रहे हैं बस, आपका फल आपके अधीन रहा। आप कुछ भी काम करो सब भगवान की, सब भगवान की, सब भगवान की, सब भगवान की, ऐसे स्वीकार कर लो, कितने आनंद की बात है। वासुदेव सर्वम हो गया, बोलो कितनी ऊंची बात है। सब भगवान के, सब भगवान के, छोटे बड़े सपूत कपूत अच्छे मंदे सब भगवान के, सब भगवान के। बोलो भगवान कौन नहीं है बताओ, बताओ कौन सी चीज भगवान की नहीं है, कौन भगवान का बालक नहीं है? संपूर्ण मातृ सृष्टि भगवान की है। तो सृष्टि हमारे क्या चीज है? सब भगवान की चीज है। ऐसे मानो तो कैसी आनंद की बात है सज्जनों, सच्ची बात है। सिवाय भगवान और क्या है? और क्या मतलब है आपका, हमारे क्या मतलब है? भगवान की बात करते हैं हम, भगवान गुरु की बात करते हैं हम, तो प्रभु की बात करते हैं बस, और हमें मतलब नहीं। आप अच्छे हो तो अच्छी बात, मंदे हो तो अच्छी बात, धनी हो तो अच्छी बात, निर्धन हो से मतलब, धनी हमें धनी से निर्धन से क्या मतलब? हमें तो भगवान के बाप इस बात से आदरणीय हो, पूजनीय हो, श्रेष्ठ हो, हमारे प्रभु के हो, हमारे प्रभु के हो। कितनी सुगम बात, कितनी सरल बात, कितनी बढ़िया बात। बोल कितनी सुगम है, कुछ जोर आता है, कोई पसंद आता है, ख्याल नहीं, ख्याल ख्याल नहीं किया, ख्याल करते ही आ जाएंगे भगवान की। ये ठाकुर जी है, बड़ा ठाकुर जी है, बालसुख ठाकुर जी है। भगवान के गए कुत्ते ने रोटी डाला तो ही भगवान का है। ममई वंश हो भगवान के, मेरा अंश है जीव मात्र, जीव भूत सनातन भगवान का अंश, सब भगवान का है, सब भगवान का। हम सब भगवान का ही काम कर रहे हैं, सब भगवान का काम कर रहे हैं। और है क्या बताओ? भगवान की क्या चीज नहीं है? ये चीज भगवान की नहीं है, ये भगवान की नहीं है। कोई चीज बताओ आप, सब भगवान की चीज है, हम सब भगवान की, सब भगवान के। अब पूछे सहज अवस्था क्या है? सहज अवस्था स्वाभाविक ये मान लो सब भगवान है, स्वाभाविक सत्य ही भगवान के, सब भगवान के। मस्त हो जाऊंगा, आनंद मौज हो जाएगी। घाटा लगे भगवान का, नफा हो तो भगवान का, बीमार हो तो भगवान के, ठीक हो तो भगवान के, धनी हो तो भगवान के, निर्धन हो तो भगवान के, भूखे तो भगवान के, प्यासे तो भगवान के, और क्या हो आप बताओ? आपके हमारे लेन देन क्या है? भगवान के सिवाय क्या होता हो? क्या संबंध है? आप से हमारे क्या लेना? क्या आप निहाल करोगे? क्या मैं निहाल करूंगा? सिवाय भगवान की बात और क्या है। भगवान को छोड़कर आपको मैं क्या न्याय करूंगा, क्या आप न्याय करोगे। सब भगवान के, हमारे प्रभु के, हमारे प्रभु के, हमारे प्रभु के, सब हमारे प्रभु के। इस बात से बड़े आदरणीय है। देखो सिद्धांत है, कोई और नहीं है, कोई गैर नहीं है, कोई और नहीं है, और दूसरा है ही नहीं। गैर गैर दूसरा नहीं, और गैर आदमी है, गैर आदमी, कोई गैर नहीं है। आपको याद नहीं है, मानव है आप, ये मानव है, तो मनुष्य वंश आया है, परंपरा याद नहीं है, कौन काका बाबा आप क्या लगते हैं, याद नहीं है। है तो हम ही एक मनुष्य संतान है, याद नहीं होती आयो, है तो एक मनुष्य संतान। तो मनुष्य मात्र हम भगवान के है, भगवान के पैरों में दर्शन हो रहा है, भगवान के जा रहे हैं, भगवान का, ये भगवान का। मस्त हो जाओ, मस्त एकदम आनंद मौज हो जाएगी, भगवान के, सब भगवान के, ये सहजा अवस्था हो जाएगी सुगमता से, सब भगवान के है, हमारे प्रभु के है, हमारे लड्डू प्रभु के लाडले प्यारे, सब पम प्रिय सब मम हो जाए, भगवान के पैदा किए हुए भगवान सब प्यारे। अपना बालक इसको बुरा लगता है, अपना बारे बुरा लगता है, माँ को पूछो, आप कपूत सपूत कुछ कर दो, पर माँ को तो बड़ा बेटा लगता है, माँ हमारा बेटा है, तो भगवान ही तो बेटा है, कपूत है तो बेटा है, सपूत है तो बेटा है, अच्छे है तो भगवान के, मंदे तो भगवान के, खराब है तो भगवान के, अच्छे है तो भगवान के, और किसी है बताओ, कैसी मौज की बात है। और भगवान काम करते हैं, भगवान के दरबार में बैठे हैं, ये पंचामृत है लिखा हुआ, भगवान के दरबार में बैठे हैं, भगवान का काम करते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं, भगवान के प्रसाद से भगवान की तरफ सेवा करते हैं, और भगवान के दरबार में बैठे हैं। हमारे क्या कमी नहीं बताओ, सुख है तो भगवान के, दुख है तो भगवान है, खाऊं तो भगवान का, पीऊं तो भगवान का, पद सुनाया करता है, ये पद सुनाया करता है, सुना दे भाई सुना दे, मैं खाऊं तो पीऊं तो बैठूं तो उठ दो आप खाऊ, हरदम आप देखो, आप हरदम याद रखो, सब काम आप करता हूं, मेरा कोई काम है ही नहीं, सब काम आपका है। भगवान को मानना ही पड़ेगा, संसार सब आपका, कोई काम करता आप संसार में, हम कबूते कर सबूत करें, ये बात अलग है, पर आप करते हैं, आपका करते ही सबूत ही जाएगी, कबूते ही छूट जाएगी, कबूते ही स्वार्थ में आती है, काम ऐसा करो ऐसा, कामना नहीं हो तो बताती ही नहीं, भगवान काम करते हैं, सर भगवान काम करते हैं, भगवान ही रहते हैं, भगवान दरबार रहते हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान के है, भगवान का काम करते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं, भगवान के जनों की सेवा करते हैं, हमारे कोई दूसरा है ही नहीं। मैं कसई हूँ, कसरे हूँ, कसई हूँ, मैं हूँ किसको, और संसार है किसका है, सिवाय आप ये और किसका बताओ, आपका है नाथ, आपका है ये पत्थर बड़ा बड़ा पहाड़ किसका, आपका ये समुद्र, ये नदिया, ये जंगल किसका, आपका है, अरे ये जनता किसकी, आपकी, सब हम आपके, और है क्या आपके सिवाय, क्या है बताओ। हर समय में यही बात रहे हृदय में, मौज रहेगी, आनंद रहेगा, सच्ची बात है। बहु नाम जन्म नाम अंतिम, बहुत जन्म का अंतिम में वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुखदा, अंतिम जन्म नहीं अंत में, अंत में सब संत सब सब जन्मों का अंत हुआ तो वासुदेव सर्व आएगा अंत में, तो अब हमारी अंत हो गया, हमारे तो हमारे अंत हो गया। सब भगवान का, मैं तो आपका हूँ, हे नाथ आपका हूँ, आपका हूँ, अच्छा हूँ तो आपका, मंदा हूँ तो आपका, और कहाँ जाऊँ मैं, कैसे जाऊँ, आपका हूँ। जैसे आप भगवान का मानो मैं आपका हूँ, कैसी मौज की बात है, कितना ऊंचा पद है, अच्छा पद है। भगवान ना नहीं कह सकते, भगवान ना नहीं कह सकते, आपका हूँ, मैं अच्छा हूँ, अच्छा हूँ, जैसे कैसा हूँ, हे नाथ आपका हूँ। आप बिल्कुल श्रेष्ठ बन जाएंगे, कोई संदेह नहीं। मेरा तेरा होने से काम क्रोध लोग पैदा होते हैं, काम ऐसे क्रोध ऐसे पापा भी चला क्यों करता है, काम ऐसे क्रोध है। मेरा कुछ है तो मेरा कुछ नहीं है, आप मेरे आप हो, मैं आपका हूँ। आपका सब आसन ठीक हो जाएगा, आपका नियम सब ठीक हो जाएगा। ये स्वभाव की सब समय भगवान की याद रहे बस। अब और क्या होगा, बोलो, मैं तो आपका हूँ, आप ही हमारे हो। हर समय में यही बात रखो, मैं सदा आपका हूँ, ये सदा आप ही रहूंगा। जहां रहूं वहां आप ही रहता हूँ, और कहाँ रहता हूँ, और कोई जगह ही नहीं। सब ठीक है, सब हमारे प्रभु का संसार है। सब देख देख राजी हो, देखो कितने सिद्ध है, कैसे कैसे वृक्ष है, कैसे कैसा जंगल है, कैसे कैसे पत्थर है, कैसे कैसे नदियां है, सब आपकी है। आपके दरबार में सभी हम आपके दरबार सदा आपके बना, और भी किसी है। हर समय भगवान की याद करो बस। और हमें करना क्या है, जाना कहाँ है, लेना क्या है, देना क्या है, और करना क्या है, बताओ। आपका ही काम है, सब आपका काम करते हैं, आपके चरणों में रहते हैं, आपका ही काम करते हैं, आप ही है। हम भूल जावे तो वह गलती होती है, परंतु भूले हुए में है किसके, आपके हैं। दुख पाओ तो आप गए हैं और नहीं है। दुख क्यों पाओगे, भगवान को भूल गए, भगवान की याद नहीं, इस बार दुख पाते हैं। ये दुख क्यों, भगवान के दुख कैसे, हम सब आपके, सभी हम तो आपके हैं, प्रभु हम आपके, हे नाथ हम आपके। कितनी मौज की बात है, कितनी आनंद की बात है, कितनी शांति की बात है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मैं तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सर मोर मोट मेरो पति सोई, मैं तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। और हमारे है कौन महाराज, तुम्हें माता च पिता, तुम्हें आप ही माता हो, आप ही पिता हो, भाई भी आप ही हो, संबंधी भी आप ही हो, कुनम भी आप ही हो, मित्र भी आप ही हो, सजन भी आप ही हो, सूरज भी आप ही हो, अभिमान आप ही हो, सिवाय आपके कोई है ही नहीं, कोई हुआ नहीं, कोई होगा नहीं, कोई हो सकता नहीं। भगवान से बाहर कौन जाएगा, कैसे जाएगा, सब आप हमारा है। चलते फिरते बैठते उड़ते हमारे सर समय हमारी दृष्टि रहे, हम आपके हैं, हे नाथ हम आपके हैं, हे प्रभु हम आपके हैं। कैसी मौज की बात है, कितने आनंद की बात है। भगवान के हम, भगवान के हम, भगवान के सब पाप ताप सब मिट जाएगा, चिंता फिक्र सब मिट जाएगा, एक भगवान के। फिक्र हो तो आपकी है, हमें हम रुमे तो आपकी, और है किसके। आपके दुख मिट जाएगा, दर्द मिट जाएगा, सब काम ठीक हो जाएगा, बस सहजावस्था आप भी सत्य हो जाएगी, सहज अवस्था। गीता में कहा सहजन कर्म कौन थे, सदोष मिलते सहज कर्म करना स्वाभाविक है, छोड़ना नहीं चाहिए, स्वाभाविक। हर समय में हे नाथ हे नाथ हे नाथ। और कोई चीज है ही नहीं भगवान के नहीं वाली चीज कौन है। हमारा संबंध और क्या है भगवान का, हमारा संबंध है शिवाय भगवान के और कोई संबंध नहीं, कुछ लेन देन नहीं, कुछ मतलब नहीं। हरदम प्रसन्न रहो, हरदम प्रसन्न रहो, हरदम प्रसन्न, हरदम प्रसन्न रहो। दुख आ जाए, कहीं से कोई मर जाए, घाटा लग जाए, बुखार आ जाए, तो कोई तो होगी कोई दूसरे होगी क्या? अपना कोई भाई और बुखार आ जाए तो दूसरा तो नहीं होगा, है तो अपना ही, अपना ही है। छूत की बीमारी हो तो आप सावधान रहो, परंतु क्या आदमी दुश्मन हो गया? हम जैसे तैसे हे नाथ आपके, हे प्रभु आपके, हे कृपा लोगे आपका, हरदम मस्त रहो, हरदम हर हालत में खुश रहो, प्रसन्न रहो, मौज में रहो, आनंद में रहो। हमारे क्या लेने बताओ और हमें क्या मतलब है? भगवान की बात कहो, भगवान की बात ही सुनो, भगवान की बात करो, अपने कोई काम ही नहीं है। व्यापार करो तो आपका, खेती करो तो आप, मौका तो आपकी, जो कुछ काम करो सब आपके दरबार में था। ये पंचामृत है, भगवान के हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान का काम करते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं, भगवान के प्रसाद से भगवान के दिनों की सेवा करते हैं। भगवान हमारे काम ही नहीं, सब कोई नहीं, जो करते हो सब भगवान काम कर रहे हो। भगवान निश्चित कर, पाप मत करो, अन्याय मत करो, किसी को धोखा मत दो, किसी का विश्वासघात मत करो, किसी को दुख मत दो, सबका माफ है हर समय में। हे नाथ हे नाथ, हे प्रभु हरदम पुकारो। कैसे आनंद की बात रहेगी, मौज की बात रहेगी, आनंद की बात रहेगी। चलते फिरते उड़ते बैठते सब समय में हम भगवान के हैं। चेला बनाने का मतलब क्या है, शिष्य बनाते मतलब क्या है, कि भगवान के हो गए, भगवान के। जैसे विवाह होता है वो पंडित कह देता है कन्या से कि बेटा, कन्या को अपनी पुत्री मानता है, हाँ कन्या है बेटी तुम्हारे, ये बल है, ये पति है तुम्हारा। फिर उसे कोई काम रहता है क्या? ऐसे आप भगवान के हो ये सुन लिया आपने, हमने कह दिया, मतलब क्या है? आपके साथ संबंध केवल भगवान को लेकर गए और क्या है बताओ? व्यापार को लेकर गए, लड़ने को लेकर गए, रुपया पैसा को लेकर गए, खेती को ले गए, किस्मत को लेकर, केवल भगवान को लेकर। आप भगवान हैं, हम भगवान के। सदा आनंद रहेगा, सदा दिवाली संत के आठों पर आनंद, हर्षम आनंद रहेगा, शांति रहेगी। कितनी बढ़िया बात है, सब समय हम भगवान के, भगवान हमारे। मेरा भाई मेरे तो फिर तेरे को पार दूसरे कोई, मेरा भाई सबके साथ में अच्छा बर्ताव करती है, परंतु भीतर से बात है कि हमारे तो भगवान है, मेरे भगवान है, मेरे तो मेरे दिल में बात दूसरा कोई। वे भगवान ही अनेक रूप से है, अनेक रूप से, वृक्षों रूप से भाई है, पहाड़ के रूप से भाई है, जंगल के रूप से भाई है, नदियों के रूप से भाई है, समुद्र के रूप से भाई है, अनेक रूप धारण किया है, अनेक रूप रूप आए विश्व में प्रवेश, अनेक रूपों से है प्रभु। आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, मस्त हो जाओ, हरदम मस्त रहो। हे नाथ हम आपके, ये सीख समझ में आती है ना, शुभ भलाई था कि सब चीजें संसार की है, आपकी व्यक्तिगत कुछ चीज नहीं है। व्यक्तिगत है बेईमानी अपनी है और अपनी कोई नहीं है, बेईमानी अपनी है, छोड़िए। सब भगवान की है। आनंद रहो, मौज से आनंद, खूब खुश रहो, प्रसन्न रहो, हरदम आनंद हो गया, दुख दारिद्र सब मिट गया, सब मिट गया, हरदम भगवान के हैं। किस दम दुख क्या है, संताप क्या जो नहीं, सब संसार भगवान का है। संत लोग यही देखते हैं कि सब संसार संसारी आदमियों की दृष्टि में है, भगवान की दृष्टि में, महात्मा की दृष्टि में परमात्मा है। मौज करो तो वो ही नकल अपने करो, अपने वो सीखो, महात्मा की बात सीखो, संतों की बात सीखो, वो सीखने नहीं हम इकट्ठे हुए, और क्या मतलब है। कोई अपने को बुरा समझे, कोई भला समझे, छुट्टी दे दो, सबको छुट्टी दे दो, ये तुम्हारी जैसी मर्जी है, जैसे समझो, सबको छुट्टी। आप बुरा समझो तो आपकी मर्जी, भला समझो आपकी मर्जी, हमारे तो भगवान हो, आप प्रभु है, हरदम प्रसन्न रहो, हरदम प्रसन्न रात और दिन प्रसन्नता ही प्रसन्नता, शांति शांति, आनंद ही आनंद, हरदम हम आपके प्रभु, आपके हम आपके, आप हमारे हम आपके, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते खुलते पीते कोई दौर थोड़ा दो और नहीं हो गए, मैम आपके हैं, आप हमारे हैं, हम आपके। हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ, हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु, कितनी शांति की बात नहीं, कितनी आनंद की बात है। भगवान का ही नाम लो, भगवान का ही चिंतन करो, भगवान की बात करो, दूसरा काम करो, दूसरा भी करो, भगवान है। हे नाथ आपका ही काम है, आप ही दरबार में रहते हैं, आपका ही काम करते हैं, भोजन का प्रसाद भगवान की बात है। गंगा जी में आपके राम गंगा स्नान कर रहे हैं, एकदम सच्ची बात है। आनंद में मस्त रहो, आनंद में मौज में रहो, मस्त में रहो, आनंद में रहो। हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे प्रभु ऐसी कृपा करोगे आपको भूले नहीं, अब भूले नहीं, हम कभी नहीं भूले, और सब काम आपका है, हर समय भगवान के, कोई समय भी दूसरा नहीं है। आप रस्या तो कीर्तन करो, आपकी रस्या है तो सब मिलकर कीर्तन करो, 48 मिनट हुए, 12 मिनट 12 मिनट तो 12 मिनट यार आगारी हो जाए, और काम करना क्या है, वही कहाँ जाना है, मन लगा कर करो। हे नाथ आपका है, सब आपका, आनंद ही आनंद, मौज ही मौज है, हरदम आनंद, हरदम आनंद, कीर्तन आनंद विशेष है, सुना होगा।